Zajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Teraz w sklepach Euro. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM za 499 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Powiatowy komisarz wyborczy będzie dzielił gminy na obwody. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna pracuje nad zmianą kodeksu wyborczego. Za chwilę relacja naszej reporterki. W serwisie też o losowaniu grup piłkarskich Mistrzostw Świata i oczywiście o naszej świątecznej licytacji. Już za 2 godziny zapraszamy do Trójki. Gminy podzielić ma na obwody powiatowy komisarz wyborczy. O takim przepisie zdecydowała Sejmowa Komisja Nadzwyczajna pracująca nad zmianą kodeksu wyborczego. Posłowie są też za zniesieniem głosowania korespondencyjnego. Na miejscu jest Sylwia Białek. Jakie argumenty za likwidacją tego rozwiązania przedstawiali wnioskodawcy? Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że osoby niepełnosprawne mają różne możliwości oddania głosu. Gminy zapewniają transport, można też głosować przez pełnomocnika. Zdaniem posła głosowanie korespondencyjne to pole do nadużyć. Nie sposób zagwarantować, czy faktycznie uprawniona osoba oddała głos, czy ten głos nie został sprzedany. Ja zwracam uwagę, że w Austrii ostatnio musiano powtarzać wybory właśnie przez nieprawidłowości przy głosowaniu korespondencyjnym. Opozycja nie kryła oburzenia. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę, że likwiduje się sprawdzony sposób głosowania. Niepełnosprawni bardzo jasno mówią. Eliminacja korespondencyjnego głosowania to jest eliminacja ich szans na wzięcie udziału w wyborach. Czemuż to ma służyć? No Prawo i Sprawiedliwość robi naprawdę wszystko, aby Polacy nie chcieli głosować. Komisja mimo sprzeciwu opozycji ostatecznie przegłosowała zniesienie głosowania korespondencyjnego. Zdecydowała też, że podziału gminy na obwody do głosowania dokona powiatowy komisarz. Aktualnie takiego podziału dokonują władze samorządowe. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Nie ma dziś ważnego meczu, ale emocje są. Za niecałe 2 godziny w Moskwie rozpocznie się losowanie grup przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasza reprezentacja jest w pierwszym koszyku z takimi potęgami jak Argentyna, Brazylia czy Niemcy. Na miejscu jest Adam Malecki. Wygrali eliminację, stawiając kropkę na D w październikowym meczu z Czarnogórą, a dzisiaj nasi piłkarze poznają rywali fazy grupowej Mistrzostw Świata. Kibice reprezentacji dowiedzą się za to, gdzie i kiedy mecze rozegra kadra, której największą i najbardziej rozpoznawalną gwiazdą jest oczywiście Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji wystąpił w filmie FIFA promującym Mundial, na którym gwiazdy światowego futbolu zapraszają na przyszłoroczny turniej, a także gratulują rywalom awansu, wypowiadając się w obcych językach. I tak Portugalczyk Ronaldo przemówił do Francuzów. Parabéns, França, au revoir, à Russie. Brazylijczyk Neymar gratulował Iranowi po persku. Chomar, Hadar, Russie, Nibina. Brian Ruiz z Kostaryki Polakom. To są ciemia drosy. A Robert Lewandowski po arabsku życzył wszystkiego dobrego reprezentacji Egiptu. Narakon Firusia, Inshallah. Moskwa, Adam Malecki. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. O 16 rusza licytacja na rzecz dzieci z Aleppo. Jest inspirowany kimonem obraz Elżbiety Baneckiej, torebka Ireny Santor i ulubiona filiżanka Wiesława Michnikowskiego, przekazana przez jego syna Marcina. Jest certyfikat, oprawiłem go w ramkę. Dodatkowo zrobiłem rodzaj takiego pudełka na tą filiżankę. A w dniu losowania grup piłkarskich Mistrzostw Świata są też podarunki od Zbigniewa Bońka. Ze swoich takich zbiorów wyciągnąłem buty piłkarskie, nowe, które miałem dopiero teraz grać w jakichś meczach Old Boys, ale są ładnie podpisane, oraz krawat, którym będę wieczorem na losowaniu Mistrzostw Świata w Moskwie. Będzie też murawa z meczu z Czarnogórą, który zagwarantował nam awans do Mundialu, i koszulka z autografami reprezentacji. Przypominamy także o płycie z tegorocznym Karpiem. Dochód z jej sprzedaży zasili konto Fundacji Świętego Mikołaja, z którą w tym roku pomagamy syryjskim dzieciom. To był serwis Trójki. Na razie pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na północy śnieg i śnieg z deszczem. Nad morzem silny wiatr od minus 1 stopnia do plus 5. Wieczorem i w nocy na północy deszcz. W centrum i na południu śnieg od minus 6 stopni w Małopolsce do minus 1 w centrum i plus 1 nad morzem. Na Podhalu minus 11 w nocy. Jutro na północy i w centrum dość pogodnie. Na południu więcej chmur i przelotne opady śniegu. W Krakowie 0 stopni, w Warszawie 1, w Szczecinie 3. Tylko w Zakopanem minus 4. Trójka.

Heavenward, początek płyty Visions of Life. Zespół Wolf Alice rozpoczyna piątkowe wydanie audycji w tonacji trójki. Bartek Gil, Michał Jakubik i Anna Gacek w zastępstwie Piotra Meca. Zapraszamy do 15. Słodkich snów, zaśpiewała przed chwilą Angel Olsen. Jeśli kogoś właśnie sen zmorzy o 14:17, chyba się nie pogniewamy, ponieważ aura dzisiaj wybitnie senna. To chyba nie był small talk, jaki uprawialiśmy z Bartkiem Gilem przed moim antenowym wejściem na temat tego, jak oboje nie znosimy zimy i jak przybija nas perspektywa najbliższego, nie oszukujmy się, półrocza, ale właśnie ta niechęć stworzyła dzisiejszą audycję, ponieważ dziś piosenki wybrane przeze mnie by albo towarzyszyły tym, którzy mają dzisiaj za oknem piękne, malownicze obrazki, spadający biały, delikatny śnieg, czy tym, którzy mają dzisiaj, ciężko nazwać ten przemyśliwiecki obrazek nadzwyczajnie poetycko, szary dzień. Zatem dziś wyłącznie kobiece głosy do godziny 15, skoro dziś kobiece zastępstwo w tonacji. Głosy, mam nadzieję, tak czarujące jak ten, który za chwilę. Uciekam od podsumowań roku, od haseł najlepsza, najważniejsza płyta i tak dalej, ale kiedy są silniejsze ode mnie te właśnie myśli, by jakoś to wszystko ułożyć, natychmiast przychodzi mi do głowy ta dziewczyna, Phoebe Bridgers. I went with you up to the place you grew up in. We spent a week in the cold.

Dillon zostawiła nam wiadomość na poczcie głosowej, dwuminutową piosenkę The Present, a Bjork na swojej nowej płycie Utopia zostawia nam wiadomość pełną piękna i nadziei. Ciągle jeszcze uczę się tej płyty. Doceniam wszystkie konteksty, subtelności, cały koncept tego albumu, ale przyznaję, że tęsknię za banalnie piosenkową, można powiedzieć, Bjork z połowy lat 90., jednocześnie oczywiście doceniając to, jak bardzo nie chciała w tamtym miejscu i w tamtej szufladzie pozostać. Myślę, że Utopii bardzo pomoże aura i nadchodzące tygodnie i miesiące, bo te ptaki, które śpiewają na całym albumie, kolory tej płyty, przepięknie wydane, jak zawsze u Bjork płyty, gdzieś jednak każą myśleć o tym, że ta utopia to może po prostu piękna, czekająca nas, nadchodząca kiedyś wiosna. Nie mówiłam tego, ale dziś w tonacji także nieco pohałasujemy. Tak brzmi wersja demo piosenki Black Tongue, która znalazła się na Fever to Tell, debiutanckiej, niezapomnianej płycie zespołu Yes. W tym roku ukazała się reedycja tego albumu, wzbogacona o mnóstwo interesujących dodatków, a do tego przepięknie, intrygująco wydana. Dość powiedzieć, że słuchamy teraz w audycji muzyki z płyty zapakowanej w czerwone kabaretki. Yeah, New York. Yeah, Manhattan. Yes z reedycji płyty Fever to Tell. Ye New York to nagranie, które nie znalazło się na tym głównym albumie, a jest częścią pięknie wydanej reedycji. Jeśli ktoś szuka pomysłu na prezent, to jedna z tych 2000, tych już najbardziej szczególnych właśnie z tymi wspomnianymi czerwonymi kabaretkami, chyba jeszcze czeka. Wracamy w tonacji do muzyki towarzyszącej zimie, towarzyszącej pięknie. No to jedna z takich płyt, które przychodzą do głowy chyba jako pierwsze. Lay a broken love Kate Bush, Among Angels. A na do usłyszenia zabieram Państwa do ogrodu. Morski powiew słońca wpadł przez okno w bieli, musnął swoim tańcem. Lico onieśmielił, przyniósł zapach piasku i z wytrwałej chwili jeszcze wczoraj rzeźkiej, dziś nieznośnie miłej. Tak szepnął wiatr, na zawsze słowa, co przez okno w bieli wywiał morski powiew, echo nie śmielił. Wiatr na zawsze twój. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zapraszaliśmy za naszą zachodnią granicę w listopadzie i sądząc z odzewu słuchaczy, ten turystyczny kierunek okazał się bardzo atrakcyjny. Dlatego proponujemy wybrać się do Niemiec również w grudniu, nie zapominając oczywiście o zabezpieczeniu się przed chłodem i deszczem. Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki tym razem proponuje wędrówkę szlakiem zamków nad Renem. Co decyduje o urokach tej trasy? Przede wszystkim usiane na lewym brzegu Renu zamki, zameczki, a także ruiny, które dawniej były punktami celnymi, a dziś cieszą oczy turystów. Szlak ma długość 200 km i jest podzielony na 13 etapów, także każdy może etap wybrać dla siebie. Polecam przede wszystkim zwiedzanie na tym szlaku klasztoru Eberbach. Tam był kręcony film Imię Róży, także warto zobaczyć niektóre pomieszczenia, w których ten film się rozgrywał, a także skałę Lorelei, która według legendy na skalę kusiła żeglarzy żeglujących po Renie i zauroczeni jej śpiewem żeglarze rozbijali się o tę skałę. Szlak biegnie przez Dolinę Środkowego Renu, który wpisany jest na list Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc są to najpiękniejsze, powiedziałabym, tereny. A że zapraszamy naszych słuchaczy w grudniu, polecam również przy okazji odwiedzenie jarmarku adwentowego, tak popularnego i tak urokliwego, bym powiedziała. No a kolejne trasy w tym rejonie? Polecam również, może nie w tym rejonie, ale trasę Nibelungów. Jak wiadomo, jest to jeden z najsłynniejszych eposów, utworów niemieckiej literatury, pieśń o Nibelungach, myślę, że każdy słyszał. Jednak jest to trasa nieco trudniejsza i dla osób o bardzo dobrej kondycji. 124 km kamiennego morza. Można podzielić to na 7 etapów, jednak ten szlak jest dość wymagający, więc na wycieczki rodzinne no raczej niemożliwe. A jak się dostać z Polski na te dwie trasy, o których pani opowiadała? Najlepiej samolotem, ale my zawsze polecamy jazdę swoim własnym samochodem, dlatego że po drodze można zobaczyć jeszcze wiele ciekawych i urokliwych miejsc, niekoniecznie dużych miast. Ja zawsze polecam turystom małe, urokliwe miasteczka, do których turyści tak naprawdę nie zaglądają, a pozwalają czasem nawet cofnąć się w czasie, bo domy z muru pruskiego, czy wąskie, kręte uliczki, zamki i zameczki, tak jak właśnie na szlaku zamków nad Renem, tworzą niepowtarzalną atmosferę, której nigdzie indziej nie spotkamy. Zapraszamy do reklamy. Już 1 grudnia U2 wracają po 3 latach z nową studyjną płytą Songs of Experience. Tylko przez weekend. Płyta CD w wersji international. Dostępna w supercenie 39,99. MediaMarkt, precz z nodą. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Wow, ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert.